تازه، برنامه شماره 137 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده رضا معینی، صدا بردار ایرج حقیقی. دوستان وقت گلان به که به اشرت کوشیم، سخن پیر مغان است به جان بنیوشیم. نیست در کس کرم، وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. خوش هواییست فرح بخش، خدایا برسان نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم زاتش هرمان و هوس می جوش. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. Thank you. عزیزم یار جانم گلان به که به اشرت کوشید سخن پیر مقان است به جان بجوشید کف کرم آن وقت طرب می گذرد چاره آن است که سجاده به می بفروشیم خوش هوایی نیست فرح بخش، خدا جان برسان نازنین که به رویش می گلگونوشی یا عزیز من جانم یارم جانم جانم گل به جوش آمده از می نزدیمش آبی لاجرد آتش هرمان و همست در جوشی یا اختیار یا امید من جانم یا میکشم از قدح لال شرابی موهود چشم بد دور که بید مطرب و می متوشیم یا حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم یا که در موسم گل خاموشی عزیز منم آنهای داید ای امید من یار جان باید جانم آنهایر اما ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم؟ حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 137 بود که با آواز محمودی خانساری، ویولون اسدالله ملک، سنتور منصور صارمی و ضرب امیر ناصر افتتاح در بیات ترک اجرا شد.